rust. Wacht, de man die door zijn ogen ademt. De Losers Arcade is gestopt. En de man die door zijn ogen ademt zit voor de deur. Hallo. Afgelopen ben ik altijd bang. Nee, maar wij kennen elkaar. De man die bang voor was. Ja. Wij kennen elkaar. Ja, maar ik was bang voor je. Ja, wel? Ja, als je maar met die microfoon komt, dan ben ik altijd bang. Ja. Nee, maar wij kennen elkaar. De man die bang voor was. Ja. Wij kennen elkaar. Ja, maar ik was bang voor je. Ja, wel? Ja, als je maar met die microfoon komt, ben ik altijd bang. Maar ga je nog... Maar het is die microfoon, hè? Nee. Dat klopt. Ja, sorry, ja, dat is wat het is. Ja, maar, ik ga er niks aan doen. Die hangt aan mij. Kan je daar niks aan doen? Nee, ik kan daar niks aan doen, want dat is wat ik doe. Dit is wat ik doe. Ja, sorry, ja, dat is wat het is. Ja, wat ik eraan kan doen is niet zijn wie ik ben, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik kan daar niks aan doen, want dat is wat ik doe. Mijn overgrootvader was slavenhandelaar. Oeh, Jezus. Wat ik eraan kan doen is niet zijn wie ik ben, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, die zei, dit is wat ik doe. Ik handel, en handel moet er zijn, zonder handel geen vooruitgang. Hij zat op de Oost-Indië-vaart. Hij zei bijna hetzelfde. En dat was allemaal niet zo mooi. Ja, die zei, dit is wat ik doe. Was hij maar omgebracht. Was hij maar omgebracht. Zonder handel geen vooruitgang. En zat we doen nog steeds heel veel vervelende dingen in Indonesië. Nou, dat kan je wel. Ja, was hij maar omgebracht. Was hij maar omgebracht. Nee, zijn we heel goed in Nederlands. Ja, het is steeds Nederlands. Vervelende dingen in Aantje de Voorste, Indonesië. Vraag maar aan de mensen in Gaza door welke wapens ze gedood worden. Nee, zijn we heel goed in Nederlands. Ja, typisch Nederlands. Is, bijvoorbeeld. Om maar eens maar ja, 6 miljoen Joden, hè? Ja. Dat moet je niet vergeten. Nee, dat is vergeten. Dat ben ik al lang niet vergeten. 6 miljoen Joden, je moet het niet door elkaar halen. Bijvoorbeeld. Nee, om maar eens ja, maar 6 miljoen Joden. Hè? Ja, dat klopt. Dat moet je niet vergeten. Dat heb je scherp. Nee, ja. Maar ik had niet anders verwacht van je. 6 miljoen Joden, je moet het niet door elkaar halen. Maar ik ga om 9 uur een show doen. Om 9 uur? En je mag kijk, dat was mijn vraag. Ik moet wachten totdat zij klaar zijn met de tent. En om 9 uur redelijk stipt. Of zo. Ja, als zij naar buiten ik gaan, ga om 9 uur een show doen. En dan denk uur, ik dat je mag kijk, dat was mijn vraag. Ik denk dat ik één hooguit twee shows doe. En dat het dan het veld om 9 uur. Dus ik denk ik pak gewoon dan mijn moment. Het is nu al bijna dood. Ja, het is vandaag. Denk ik dat het is gewoon klaar. Ik denk dat ik één hooguit twee shows doe en dat het dan het veld op leeg is. En er zijn mensen die de show nog willen zien. Dus om 9 uur gaat het goed komen. Oh ja, maar dan, jeetje, dan geef je mij wel opdracht om iets met tijd te doen. Dat vind ik heel onhandig. En er zijn mensen die de show nog willen zien. Ja, dan moet ik dat in de gaten houden. Ja. Oh ja, maar een wekker. Wat een goed idee. Als zij naar buiten gaan. Want ik luister. Heb een secundaire telefoon die alle vrijheid heeft. Oh, ja, maar je ziet ook op een gegeven moment als de mensen naar buiten komen. Dat zie je wel. En ja, ik loop, dat is waar. En ik loop als je... Ik, kijk, net zo makkelijk ben ik binnen het machinegebouw. Dat weet je niet. Ja. En dan, maar je ziet... Ik loop hier nog één keer rond met een toeterram. Met om 9 uur. Als ik net zo makkelijk ben ik binnen het machinegebouw. Dat weet je niet. Maar dan... Nou, dat is niet zo leuk. Ik loop maar hier nog één keer een beetje. Dus als je hier ergens op podium... Een beetje van hij komt om 9 uur. Waarschijnlijk moet ik ook niet beloven. Want als ik hier sta, maar dan hoor je me wel. Leuk, maar dan, als er geen mens speelt, dan hoor je hier stem wel. Een beetje van hij komt nog één keer rond. Waarschijnlijk moet ik ook niet beloven. Uitgenodigd. Als ik hier sta, maar dan hoor je me wel. Als er geen band speelt, dan hoor je me. Nee, ik vind de opnames staan mij altijd tegen. Zowel. Zowel omdat het. Ja, ik weet het niet. Ik heb zo'n. Ja, maar ik wil niet opnemen. Want ik wil, kijk, ik zet dit ding gewoon buiten neer. En dan kom ik naar binnen. Dat mag. Dat wil ik niet. Ik wil dat jij de show niet opneemt. Ja, precies. Ik ook. Dat is wat ik wil. En jij hebt me de vorige keer uitgelegd dat het gewoon niet handig is met de microfoon. En nu ook. En dan kom ik aanlopen met de microfoon. Ja, maar ik probeer gewoon ook veel invloed. Dat is wat ik wil. Ik probeer ook reflectie te hebben. Ik moet eerlijk zijn. De reflectie is dat ik weet dat sommige shows heel goed zijn. Sommige shows die heel goed zijn. Moeten eigenlijk daar blijven. Die zijn ook hartstikke mooie shows. Die niet goed zijn, die moet je ook niet opnemen. Allebei zijn en slechte shows, daar word ik echt depressief van. Echt iets van, als ik iets terugzie, dan stop ik ook gewoon. Moeten eigenlijk daar blijven. Nee, maar daarom, ik denk ook, weet je, want ik bedoel, blijkbaar heeft hij nog gewoon geen positief effect op jou. Dus hij raakt er van onrustig. Ja, als ik iets terugzie, waarom zou ik hem dan mee willen nemen? Nee, maar daarom, ik wil die show gewoon zien. Blijkbaar heeft hij nog gewoon geen positief effect. Maar die show wordt hij raakt er van onrustig. Denk het ook. Dus waarom zou ik hem dan mee willen nemen? Yeah. Nou, te gek. Ik ga je zo zien. Bedankt. Hoi. Ja, dus dat is... Nou, te gek. Ik, 9 uur, dus dat is over ruim een half uur.